HD, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 listopada, minęła 15. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To była decyzja niełatwa, ale konieczna. Mówi o zamknięciu cmentarzy premier i zapowiada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty. 500 pacjentów przyjmie szpital tymczasowy w Katowicach. To już kolejna tego typu placówka w kraju. Rubel gwałtownie traci na wartości. Rzecznik Kremla uspokaja: wszystko pod kontrolą. Premier apeluje do protestujących i opozycji. Niech nasze spory nie toczą się na ulicach. Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych mówi, że wierzy, że w kluczowym momencie walki z epidemią wszyscy zachowamy się odpowiedzialnie. To apel premiera po protestach, jakie trwają w całym kraju po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W związku z sytuacją epidemiologiczną zgromadzenia powyżej 5 osób są nielegalne. W sprawie decyzji o zamknięciu cmentarzy premier powiedział, że była to decyzja trudna, ale konieczna. Rozumiem te emocje. Sam chciałbym odwiedzić grób mojego taty, mojej siostry czy przyjaciół. Powiedzieć nad ich grobem o swoich uczuciach, pomodlić się w ciszy, pokłonić się wielu bohaterom spoczywającym na warszawskich Powązkach. Decyzja o zamknięciu cmentarzy w tych dniach jest efektem wielu konsultacji, także konsultacji z zespołem ekspertów i Rady do spraw epidemii COVID. O 17:00 ma się rozpocząć wideokonferencja premiera z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych w sprawie pandemii. W Katowicach za 3 tygodnie powstanie szpital tymczasowy. Placówka będzie działała na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego. Jak mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, co piąte łóżko będzie wyposażone w respirator. Będzie szpital, który będzie miał na swoim terenie 500 miejsc dla pacjentów. Wszystkie w oparciu o instalację tlenową. 100 z tych 500 będzie również dla pacjentów, którzy będą wymagali podpięcia do respiratora. Tymczasowe szpitale docelowo mają powstać w każdym województwie. W weekend ukończono budowę pierwszego szpitala tymczasowego na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o ponad 15,5 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. Zmarły 92 osoby. Wykonano ponad 65 tysięcy testów. 2 listopada w Kościele katolickim to wspomnienie wszystkich zmarłych. W tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub Zaduszkami. Podczas zaduszek katyńskich na portalach społecznościowych Polskiego Radia Katowice zaprezentowane zostaną prace laureatów konkursu Prawda i Kłamstwo o Katyniu. Młodzież rywalizująca w konkursie wykazała się niezwykłą wrażliwością. Tak mówi organizatorka zaduszek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Uczniowie opisali losy pomordowanych w katyńskim lesie i innych miejscach Golgoty Wschodu. Dotarli do krewnych ofiar z wielką dbałością o prawdę historyczną. Opowiedzieli o tych tragicznych wydarzeniach poprzez swoje pasje. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Rubel pikuje, rosyjska waluta gwałtownie traci na wartości. Eksperci łączą to z niestabilną sytuacją międzynarodową wokół Rosji i niepewnością związaną z pandemią koronawirusa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Za jedno euro trzeba zapłacić prawie 94 ruble, to najwięcej od grudnia 2014 roku, gdy doszło do największej przeceny rosyjskiej waluty w ciągu ostatnich 20 lat. Za jednego dolara trzeba zapłacić prawie 81 rubli. To z kolei najniższy kurs od marca tego roku. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uspokaja Rosjan, tłumacząc, że większość z nich zarabia w rublach i cała gospodarka rosyjska opiera się na rodzimej walucie, więc nie ma powodów do paniki. Jednocześnie część rosyjskich ekspertów tłumaczy, iż rubel już nie odzyska dawnej wartości sprzed 2014 roku, ponieważ ceny ropy nie wzrosną do ponad 100 dolarów za baryłkę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pomorskie rzeki pełne śniętych i zdychających ryb. Nawet połowa populacji troci i łososia choruje na wrzodzienicę. Ryby są tak słabe, że giną zanim dotrą na tarło, mówi Marcin Miller, kierownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Chorują nam ryby i będą zdychać. Widać ich tak dużo w kanale, dlatego że one są tak osłabione, że nie mają siły płynąć już w górę rzeki, no i po prostu czekają tam na śmierć te trocie, mocno zaatakowane. Chore ryby pokryte są jasnymi plamami o wyglądzie pleśni. Uwaga, zjedzenie ryby zakażonej wrzodzienicą jest szkodliwe dla człowieka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

walking on air. Hunting by the rivers, through the streets, every corner. Abandoned too soon. Sit down with due care. Don't walk away. Inside. Trójki, 12 minut po godzinie 15. Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. Witamy Państwa. To będzie stonowana tonacja Atmosphere. Ten utwór otworzył to nasze spotkanie. Atmosfera szczególna, zaduszna, dzień zaduszny. Oczywiście wspominamy, ale powspominamy artystów niekoniecznie z tych pierwszych stron gazet, nieco zapomnianych, a bardzo ważnych i dla wielu słuchaczy, myślę, ważnych i dla rozwoju muzyki rockowej. O grupie Joy Division i Janie Curtisie, no to można było opowiadać godzinami. 40 lat temu odszedł Ian Curtis, to był 18 dzień maja 80 roku, miał zaledwie 23 lata, niesamowita postać. Tak wiele zrobił dla muzyki, no cała ta cold wave, ta chłodna fala, a potem poszło. Ten nurt stał się bardzo popularny na całym świecie. Ian Curtis. Proszę Państwa, tak a propos tych artystów niszowych bardziej, to chciałbym przypomnieć Andy'ego Gilla. Andy Gill. Pożegnaliśmy go w tym roku, dokładnie 1 lutego. Andy Gill, lider od samego początku zespołu Gang of Four, banda czworga. Niezwykła grupa, to był rok 1977, to był ten punkowy boom na Wyspach Brytyjskich, ale zespół Gang of Four trochę poszerzył ten kierunek, bo pojawiły się obok energii punkowej i elementy muzyki funk i dub i cały czas kreował, kombinował, wymyślał. No aż do teraz. Andy Gill, grupa Gang of Four. Przypomnijmy sobie utwór, który nosi tytuł The Dying Race. Flow. Oh, I'm too late. ale odszedł w lutym tego roku zespół Gang of Four. Zajrzałem do albumu sprzed kilku lat, What Happens Next, tak się nazywa ten album, ósmy album zespołu Gang of Four, no i tam niezwykłe towarzystwo, bo gościnnie i Alison Mosshart z Dead Weather, Kills na przykład, ale i właśnie występujący przed chwilą niejaki Herbert Grönemeyer. No to jest taki wielki artysta w Niemczech, ceniony od lat. Część z Państwa pewnie pamięta Das Boot. Ten film właśnie, tam Herbert występował, no ale jeszcze cała masa innych obrazów. Andy Gill. Proszę Państwa, są takie płyty, tacy artyści, minęły lata od ich odejścia, ale cały czas są z nami. Jeden z moich ulubionych albumów właśnie trzymam przed sobą zawsze. No w te dni Wszystkich Świętych zaduszki sięgam po ten krążek. Niezwykły, przepiękny, Grace. Myślę o tej płycie Jeffa Buckleya. Proszę sobie wyobrazić, to był rok 1994, 3 lata później. W niezwykle tragicznych okolicznościach odszedł Jeff Buckley. Wspaniały artysta, zresztą wspaniałym artystą był też jego ojciec, Tim Buckley, lata 70. No ale my przypomnimy sobie ten utwór tytułowy wspomnianego albumu, czyli będzie Grace i Jeff Buckley. Yeah. Przepiękna, cała płyta. Przepiękna. Proszę Państwa, pozostajemy w Ameryce, ale przenosimy się do stanu Washington, Seattle. 30 lat temu to się stało, w marcu 90 roku. Kolejny młody bardzo artysta. Mówiłem, 23 lata Ian Curtis, 24 lata Andy Wood. No jeden z tych prekursorów grunge'owych, Malfunction, potem oczywiście Mother Love Bone, no i potem ta nieszczęsna sytuacja. Andy Wood. Tak jak powiedziałem, to był marzec 90 roku, a w listopadzie tego samego roku już zeszli się muzycy, no, dwóch wielkich zespołów, bo i Pearl Jam, i Soundgarden, i Chris Cornell przede wszystkim, bo on przez jakiś czas mieszkał i bardzo przyjaźnił się z Andy Woodem. Stąd jesteśmy już przy projekcie Temple of the Dog dla Andy'ego Wooda. Stworzona płyta, niesamowity skład muzyków. Call Me a Dog, ten utwór teraz zabrzmi. Temple of the Dog. You call me a dog. Well, that's fair enough. 'Cause it ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out. I can't hide. No, niezwykły projekt. Temple of the Dog dla Andy'ego Wooda, ale jaki skład. Chris Cornell, świętej pamięci, oczywiście śpiewał. Poza tym Matt Cameron, Mike McCready i uwaga, Stone Gossard i Jeff Ament, a więc muzycy zespołu Pearl Jam, którzy wcześniej grali w orkiestrze Andy'ego Wooda właśnie, czyli Mother Love Bone. Czyli za chwilę i Stone Gossard i Jeff Ament, Andy Wood będzie śpiewał. No a skąd tytuł tego projektu Temple of the Dog? A no właśnie, na płycie grupy Mother Love Bone jest utwór zatytułowany Man of Golden Words, wymyślony przez Andy'ego Wooda, i tam w tekście pojawia się właśnie Temple of the Dog. Posłuchajmy. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Dziś w łaciatym towarzystwie spotykamy Marcina. Czy wspomniałeś o swoich krasulach w spisie rolnym?

Ale wtedy to był odjazd, początek lat 80. Brygada Kryzys. Robert Brylewski opuścił nas 3 czerwca 2018 roku. W tym samym roku, tyle że to był grudzień. Niestety dotarła do nas informacja o śmierci Pita Shilleya. Pete Shilley, człowiek z Manchesteru, człowiek od zawsze związany z zespołem Buzzcocks, jedna z najważniejszych postaci w historii muzyki punkrockowej, przeżył 63 lata, ale zmarł nie na Wyspach Brytyjskich, a w Tallinie, w Estonii, tam w ostatnim czasie mieszkał. 2 lata temu, tak, bo to był grudzień 2018 roku. Pete Shilley, grupa Buzzcocks. To będzie utwór Love is Lies. Well, I'm going out. I'm gonna find myself a lover. I'm gonna look until I drop. I'll never stop. I won't give up in any way, shape or form. Well, I'm going out. I'm gonna find myself a girl. Take her out into the world. We'll learn to dance. We'll take a chance. We'll start romance all over again. But love is lies. Love is eyes. Love is everything that's nice. Love is not as cold as ice, but that's what love means to me. Well, I'm going out. I'm gonna find myself someone. Oh, to see them just for fun. A love affair, but no one there. It's in my head now. It's all gone. Love is lies. Love is eyes. Love is everything. Trójki Pete Shilley, grupa Buzzcocks, 2018 rok. Manchester i też z Manchesteru pochodził Mark E. Smith i też odszedł w 2018 roku, lider zespołu The Fall. Niesamowita grupa, bardzo ważna. Proszę sobie wyobrazić, z Markiem Smithem 32 albumy. Przez zespół przewinęło się wielu bardzo muzyków, mniej więcej 60, myślę, co najmniej. Zespół zaczynał w 76 roku. 2 lata temu, wraz z odejściem Marka E. Smitha, zakończyła się historia zespołu The Fall. Przypomnijmy sobie muzykę tej grupy. Living Too Late. Close fit. brush the black off of my face, but it's ingrained, and I'm living too late. Przeżył 60 lat, odszedł. No, to był 2018 rok. Proszę Państwa, w tym roku pożegnaliśmy Dave'a Greenfielda. Niesamowita postać, jeden z najwybitniejszych keyboardzistów w historii muzyki rockowej. 3 maja tego roku, no, jedna z ofiar koronawirusa, 71 lat miał Dave Greenfield. To charakterystyczne brzmienie organów w wielu, wielu utworach zespołu The Stranglers. Proszę Państwa, i na koniec właśnie Stranglersi i przepiękna kompozycja La Folie. Ja już dziękuję. Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska, mówiący te słowa, Marek Wiernik, The Stranglers. Thank you.